Για ένα πράγμα μπορείτε να είστε βέβαιοι σε αυτή τη ζωή, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. ΠΑΣΟΚ σήμερα. Εντάξει, νομίζω το δικαιούται, διότι τέλειωσε το συνέδριο. Τελειώνουν και τα δικά σας τα βάσανα. Σκέφτομαι καμιά φορά, λες, αυτός εδώ ρε παιδί μου έχει κάτσει τώρα, χαλάει τις Κυριακές του, να παρακολουθεί τα συνέδρια το τελευταίο διάστημα. Ξεκινήσαμε, θυμάστε, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΜΕΡΑ και τώρα ΠΑΣΟΚ. Αλλά τελειώνουν εδώ τα βάσανα και τα δικά μου και τα δικά σας μάλλον. Τελειώσαν τα συνέδρια, δεν έχει άλλο μπροστά, εκτός δεν ξέρεις τι άλλο. Τώρα πάμε για εκλογές, όπως έχετε μάθει κάποια στιγμή, εκεί τον Οκτώβρη λέει, οι διαρροές οι κυβερνητικές. Και αφού τέλος πάντων τελειώσαν τα συνέδρια, που σας θυμίζω ότι είναι ο χώρος που παράγεται πολιτική, που υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, που δημιουργείται το ρεύμα που θα ορίσει την ταυτότητα του κάθε κόμματος, λέμε τώρα, με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Παύλα Κινάλ, και τα δύο αφημοί ήταν εκεί και συνεδρίαζαν, ολοκληρώθηκε αυτός ο μήνας των συνεδρίων, κάτι σαν την περίοδο αναπαραγωγής των πτηνών ακούγεται αυτό, ή σαν την εποχή των μουσώνων. Έχω να σας πω για το συνέδριο που ολοκληρώθηκε πολλά πράγματα, πολλά πραγματικά. Είμαστε στην Δευτέρα και 23 του Μάη, ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης και ξεκινά ακόμα μια εβδομάδα χωρίς αργίες. Η επόμενη αργία είναι του Αγίου Πνεύματος, έχει ακόμα καιρό, οπότε τα κεφάλια μέσα. Εντάξει, μη σας πάρει από κάτω, έτσι με την αρχή της εβδομάδας, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει δουλειά μπροστά. Και να δούμε τι άλλο μας περιμένει. Γιατί είσαι μεταξύ και της ευλογίας των πυθίκων, ευλογιάς των πυθίκων. Κάπου λέει μας προέκυψε και ένα κρούσμα λέπρας, ναι, ξανάρθε και η λέπρα. Δεν ξέρω οι ακρίδες πότε έρχονται, πότε οι σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, δεν ξέρω ποιες άλλες από τις 7 πληγές θα μας έρθουν. Ψυχραιμία παρόλα αυτά. Και ΠΑΣΟΚ. Να μην ξεχάσω και καύσωνας. Από Τετάρτη λέει και μετά ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες πολύ. Μυρίζει καλοκαίρι και μυρίζει καλοκαίρι με όσα κακά φέρνει μαζί του, δηλαδή τον καύσωνα συνήθως και ό,τι άλλο. Παρόλα αυτά εσείς ψυχραιμία. Εδώ θα τα περάσουμε όλα μαζί, υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, συνέδριο ΠΑΣΟΚ. Κρατηθείτε, ανασκουμποθείτε και πάμε. Δύο ήταν οι λέξεις που χαρακτήρισαν, σε δύο λέξεις μπορείτε να περικλείσετε όλο το νόημα του συνεδρίου. Η μία λέξη ήταν γενίτσαρη, υπόθηκε χθες το βράδυ, και η άλλη λέξη ήταν ποντίκια, που υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες μέσα στις διαδικασίες του συνεδρίου. Θα εξηγηθώ, αν τυχόν δεν τα έχετε ακούσει όλα αυτά και δεν ξέρετε τώρα τι, ποιος, πού, εδώ είμαι εγώ. Καταρχάς πρέπει να σας πω, πριν πάω στα πολιτικά, στα τεχνολογικά. Παιδιά, εκεί στο Πασόκ πρέπει να οργανωθείτε. Διότι άμα το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό, πρέπει και να φαίνεται. Θυμάστε που σας έλεγα ότι στο συνέδριο του Πασόκ θα έχει TikTokers και Instagrammers και πράσινα άλογα. Τίποτα δεν είχε τελικά. Όχι μόνο δεν είχε TikTokers και εγώ δεν είδα πουθενά. Θα μου πεις είσαι στο TikTok, δεν είμαι, αλλά θα το μάθαινα, θα έπαιρνε το μάτι μου. Εκτός αν είδα και κάνω λάθος και είστε εσείς στο TikTok και είδατε πουθενά έτσι, ή βασίστηκαν μόνο στους TikTokers και στους Instagrammers και δεν έκαναν ένα βασικό, ένα live streaming, παιδιά, να ακούμε, να βλέπουμε. Ή θέλεις να μπεις τώρα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι και κόλπο. Σου λέει γιατί. Ήθελα εγώ να κάτσω, βίτσιο είναι αυτό, βίτσιο είναι αυτό. Λέω, αφού βλέπω Κώστα Σιμίτη σε φωτογραφίες, θέλω να τον ακούσω. Θέλω να δω το χαιρετισμό εκείνον τον λίγο σπασμωδικό. Αυτό το ξέρετε, το έτσι με τα χεράκια τα ανοιχτά. Θέλω να το δω, ρε παιδί μου, σε βίντεο, σε live. Θέλω να το νιώσω ξανά, να ζήσω αυτή την εμπειρία. Δεν μπορώ να βρω. Βρήκατε εσείς πουθενά? Άμα μπορείτε, ψάξτε, βρείτε, να μου το στείλετε και εμένα. Μπορεί να βγει τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω. Στα υπόλοιπα συνέδρια όλων των κομμάτων υπήρχε, ρε παιδί μου, η δυνατότητα να μπεις, να δεις, να μην σου πω και live να τα βλέπεις, όπως του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, γιατί πολλές από τις, πώς να το πω έτσι, λίγο έντονες στιγμές του συνεδρίου τις πήρανε μετά η Νέα Δημοκρατία και λέει να ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό που πλακώνονται κλπ. Εδώ σου λέει άσε τώρα φυλάξω τις κακοτοπιές, άσε να στείλει κανένα σύνστα. Δεν το είχαν πει, ίσως εγώ να μην το είχα καταλάβει. Δηλαδή θεωρείς δεδομένο ότι θα έχει μια μετάδοση απευθείας και σου λέει μετά θα έχει και Instagrammers και TikTokers. Αλλά αυτοί μάλλον εννοούσαν ότι θα έχει μόνο Instagrammers και TikTokers, που είναι δικά μας παιδιά, να στέλνουν ό,τι είναι σωστό να σταλεί. Αν κατάλαβα καλά. Τέλος πάντων, εγώ ούτε Instagram ούτε TikTok έχω. Δεν πήρε το μάτι μου κάτι έτσι να γίνεται συζήτηση. Δεν ξέρω, μπορεί να τους αδικώ. Σε που πας στα site, βρε παιδιά, εκεί στο Πασόκ, δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω πώς είναι τα χρέη και δεν έχουν κάποιον να φτιάξει το site. Δεν πρέπει στο site του κόμματος, δηλαδή είμαι εγώ παράξενος τώρα, το site του κόμματος δεν πρέπει να λέει κάτι για το συνέδριο? Πηγαίνει στο site κίνημα αλλαγής, κίνημααλλαγής.gr, και λέω κάτσε να δω, θα έχουν ανεβάσει εκεί κάτι, να δω, να σας πω κι εγώ. Ανοίγει με ένα pop-up που είναι ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη Παρασκευή 20 Μαΐου στις 6. Εγώ το βλέπα χθες βράδυ, Κυριακή 22 Μαΐου στις 11-12 το βράδυ. Ακόμα αυτό είναι με προσκαλή να πάω στις 6 ώρα να ακούσω ότι είναι αυτό. Εντάξει, okay, πες το ξεχάσανε. Μετά πατάς τρίτο συνέδριο, να εδώ μπροστά είμαι τώρα, σας το λέω live. Αίτηση υποψηφιότητας, συνδικαλιστικό, παύλα επιστήμονας. Αν είμαι επιστήμονας ή συνδικαλιστής, να υποβάλω αίτηση για την υποψηφιότητά μου. Ναι, παιδιά, το χάσαμε το τρένο. Τέλειωσε το συνέδριο, πάνε και οι υποψηφιότητες, πάνε και οι επιστήμονες. Τέλος πάντων, πας όμως μετά, επειδή το ψάξα λίγο να μην τους αδικώ τελείως, πας όμως μετά εκεί που λέει γραφείο τύπου, ανακοινώσεις. Α, στο media πήγα πρώτα, φωτογραφίες, βίντεο. Τίποτα, παιδιά. Το βίντεο έχει ένα βίντεο ακόμα από την Φόφη Γεννηματά, την αείμνηστη. Βία κατά των γυναικών. 24 Νοεμβρίου του 2020. Πριν από 2 χρόνια. Παιδιά, εδώ δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Και επίσης μετά πας στο γραφείο τύπου εκεί που λέει ανακοινώσεις και επιτέλους βλέπεις. Ναι, η ομιλία του τάδε, η ομιλία του τάδε, η θεματική συζήτηση. Προσέξτε, όχι βίντεο, αλλά έχει κάποιες φωτογραφίες. Και ένα κείμενο εισαγωγικό, δεν σου λέει τη συζήτηση, σου λέει τι είπε στην εισαγωγή της συζήτησης ο εισηγητής. Εντάξει, θα μου πεις κάτι είναι και αυτό και εσύ μη θέλεις πολλά τώρα, εντάξει. Μετά λέω ρε εσύ, ναι, εντάξει, τους αδικείς. Λέω, μα αυτοί τώρα δεν λέγονται Κινάλ που ψάχνεις στο κίνημααλλαγής.gr, αυτοί λέγονται Πασόκ. Για πάμε στο Πασόκ.gr. Πάω στο Πασόκ.gr, οδηγός μας είναι οι αξίες μας. Αγωνιζόμαστε για μια δημιουργική και παραγωγική Ελλάδα. Ναι, οι αξίες μας. Πατήστε εδώ κουμπί να δείτε τις αξίες μας. Και μετά από κάτω έχει μια δήλωση. Δεσμεύομαι να μετατρέψω τη σημερινή νίκη της παράταξης σε μια νίκη της πατρίδας, γιατί ο ελληνικός λαός αξίζει περισσότερο από τις εκλογές που βγήκε ο Ανδρουλάκης πρόεδρος. Ωραία. Συνέδριο πουθενά εδώ, τίποτα παιδιά. Τίποτα, μηδέν. Οπότε τέλος πάντων στο θέμα επικοινωνία και στο θέμα. Άσε με να καταλάβω λίγο τι στο καλό είπε στο συνέδριό σου. Εκτός από τις ομιλίες του Προέδρου που υπάρχουν σε βίντεο, εκτός από τους χαιρετισμούς τους εισαγωγικούς, Αντώνιο Κώστα, Πρωθυπουργός Πορτογαλίας, σας έχω πει για τη διπλή ταυτότητα. Εδώ έχω να σας πω παρακάτω κι άλλα. Ότι ο Κώστα άνοιξε και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος άνθρωπος. Οι οποίοι μεταξύ τους φάζονται, ωστόσο, αλλά στο κεντρικό μήνυμα απ' έξω είναι ο ίδιος άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, εκτός όμως από τις ομιλίες τις δύο, την εισαγωγική και του κλεισίματος του Προέδρου, κάτι άλλο που να έχει βγει σε βίντεο να δω, θέλω να δω Κώστα Σιμίτη, θέλω να δω Απόστολο Κακλαμάνη που λέει για τον απόπατο του Πασόκ. Θέλω να το δω ρε παιδί μου, έτσι να νιώσω, Ευάγγελο Βενιζέλο, Γιώργο Παπανδρέου. Δεν, σε βίντεο δεν, γιατί ήθελα να σας μεταφέρω, να σας μεταδώσω και μερικά αποσπάσματα. Δεν. Τέλος πάντων λες ρε παιδί μου, εντάξει να μην τους αποπέρνω, είναι και καινούριο κόμμα τώρα, μόλις ακόμα δεν έχουν βγει, εντάξει πόσα είναι τα χρόνια της ιστορίας πίσω, εν πάση περιπτώσει είναι και τα χρέη, για τα χρέη είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πόσα είναι τελικά, σας θυμίζω είχε πει μέχρι το συνέδριό μας, είχε πει δεν ξέρω ακόμα πόσα είναι, μέχρι το συνέδριο θα τα ξέρω και θα τα έχουμε ρυθμίσει. Δεν είδα πάντως την ομιλία και συγχωρήστε με πάλι αν κάνω λάθος, γιατί τη διαβάζω. Δεν βλέπω κάπου να λέει για τα χρέη κλπ. Εν πάση περιπτώσει, άσε και τα χρέη, επειδή είναι πολλά, μπορεί να δικαιολογεί και το ότι δεν έχουν έναν άνθρωπο να φτιάξουν εκεί τις σελίδες και να κάνουν live streaming κτλ. Θα μου πεις τώρα. Από όλο το Πασόκ, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το live streaming. Και θα σου πω, όχι βέβαια, έχεις δίκιο. Παιδιά, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Πασόκ είναι αυτοί που φύγαν από το Πασόκ και πήγαν σε άλλα κόμματα, από ό,τι φαίνεται. Διότι αυτά τα δύο ζητήματα, αυτό το ζήτημα, δηλαδή το ποιοι φύγανε, ένα προς τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, δύο προς τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται να ήταν αυτό που είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, αυτό που πληγώνει πραγματικά τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα και υπήρξε και διαστόματος προέδρου, δεν θα σας πω του Κακλαμάνη, που είναι και 86 χρονών πια και εντάξει πες από ένα σημείο και μετά συγχωρείται ίσως και η γεροντική, τέλος πάντων. Αλλά του προέδρου που είναι και μικρός, γενίτσαροι. Στο κόμμα μας δεν χωράνε οι γενίτσαροι που πήγαν σε άλλους χώρους, σε άλλα κόμματα. Γενίτσαροι. Αυτή τη λέξη διάλεξε ο πρόεδρος, δεν τη λέω εγώ. Στη νέα αρχή του κινήματος δεν χωρούν οι σύγχρονοι γενίτσαροι που από το Πασόκ μετακόμισαν σε άλλες παρατάξεις. Όμορφα. Καταρχάς η επιλογή της λέξης γενίτσαροι δείχνει ότι όχι μόνο πήγαν, αλλά καλά, οι γενίτσαροι, αν το δεις λίγο ιστορικά, τώρα θα μου πεις πόσο πίσω να πας. Εντάξει, να μπεις μες στο μυαλό του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι γενίτσαροι δεν πήγαιναν οικειοθελώς, τους άρπαζαν. Οι άλλοι πήγανε μια χαρά οικειοθελώς και στην Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα λέμε όλα τώρα, έτσι. Δεν τους άρπαξε κανείς όταν ήταν στα μικράτα τους που λέμε. Ότι όμως τους ονομάζει γενίτσαρους πάει να πει ότι αυτούς τους θεωρεί πιο κακούς εχθρούς, πιο σκληρούς εχθρούς του ΠΑΣΟΚ από τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ ή από τους Νεοδημοκράτες. Γιατί οι γενίτσαροι, ξέρετε τώρα τι εστί, τι ήταν μάλλον, από τα πιο σκληρά σώματα εις βάρος των χριστιανών. Και με τις μεγαλύτερες, σε κάθε περίπτωση, σφαγές να έχουν πραγματοποιηθεί και από τους γενίτσαρους. Εδώ λοιπόν όταν τους λες γενίτσαρους πάει να πει ότι όχι μόνο τους θεωρείς εχθρούς, αλλά τους θεωρείς και μεγαλύτερους εχθρούς από τους πολιτικούς σου εχθρούς, που έτσι κι αλλιώς, ρε παιδί μου, θα δικαιολογούσε αφού είσαι στην άλλη παράταξη. Ναι, προφανώς είναι αντίπαλοι σου. Αλλά αυτοί είναι γενίτσαροι, δεν είναι απλά αντίπαλοι. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone, her heart is at home. Πάντως ενώ λέει για αυτούς γενίτσαροι, λέει, θέλω να καλό λέει αυτούς που λόγω πολύ λανθασμένων πολιτικών ή συμπεριφορών, δικών μας εννοεί λανθασμένων πολιτικών ή συμπεριφορών, απομακρύνθηκαν από την παράταξή μας, όλοι μαζί να χτίσουμε την εποχή, να οικοδομήσουμε το κοινό μας μέλλον κλπ. Και εκεί είπε ότι θέλω να είμαι ξεκάθαρος, να τονίσω, σε αυτή τη νέα εποχή δεν θα γίνουν αξιακές εκπτώσεις. Όσοι επέλεξαν να εγκαταλείψουν το ΠΑΣΟΚ με μόνο στόχο την καρέκλα και μόνη πηξίδα την εξουσιομανία τους, χτυπώντας την παράταξη ανελαίητα ως σύγχρονοι γενίτσαροι, δεν έχουν και δεν θα έχουν καμία θέση ανάμεσά μας. Ο ήλιος είναι πάλι κοντά μας και δεν θα αφήσουμε κανένα να γράψει την ιστορία μας από τους αντιπάλους μας. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, είσαι ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, είδες ότι έκανε το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, δεν ψηφίζεις πια ΠΑΣΟΚ, μπορεί να ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να διάλεξες να πεις Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι κι αλλιώς μία ή άλλη το ίδιο είναι, οπότε καλύτερα να ψηφίζω το αυθεντικό. Σε θέλουμε πίσω, εσένα σε θέλουμε πίσω. Είσαι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που πήγε από την άλλη μεριά. Τι να σου πω, είσαι Ραγκούσης, Γεροβασίλη, Τζάκρη, ποιο να πρωτοθυμηθώ, Σπίρτζης, τι άλλο, όλοι αυτοί, εσάς δεν σας θέλουμε πίσω. Ή είσαι, απ' την άλλη, είσαι Χρυσοχοΐδης, Μενδώνη, που πήγαν στην Νέα Δημοκρατία. Εσάς όχι μόνο δεν σας θέλουμε πίσω, αλλά εσείς είστε οι κακοί, οι γενίτσαροι που χτυπάτε το κόμμα μας κλπ. Θέλουμε μόνο τον κόσμο, τις ψήφους. Γιατί εσείς ήσασταν εξουσιομανείς και πήγατε για τις καρέκλες. Ενώ εμείς μείναμε εδώ να κρατάμε, να φυλάμε θερμοπύλες. Και βεβαίως υπάρχει και ο Απόστολος Κακλαμάνης, στα 86 του πια, ο οποίος είπε ότι, τι να σας πω τώρα, τι είπε το στόμα του, ειδικά για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, αυτός έχει θυμώσει πολύ με τους ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς που φύγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Με τους άλλους που πήγαν προς τη δεξιά δεν τον πειράζει πολύ μάλλον, γιατί λέει ό,τι κακό είχαμε στο κόμμα μας ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, το βιτιοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, το βιτιοφόρο άρα αυτή ήταν, καταλάβατε. Και το είπε και ξεκάθαρα, λέει κάθε σπίτι έχει τον απόπατό του. Συνέδριο πολιτικό που παράγει πολιτική τώρα αυτό είναι έτσι, που κάθε συνέδριο έχει τον απόπατό του, πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ και μάζεψε το δικό μας. Και τώρα τους έχουν βάλει εκεί τα ποντίκια, λέει πήγαν εκεί, εγκατέλειψαν το πλοίο, εγκατέλειψαν όταν έβλεπαν ότι δεν έχει πια τυρί. Όμορφα. Τα ποντίκια φεύγουν από το καράβι όταν τελειώνει το τυρί, ήταν η φράση, η ακριβής φράση του Απόστολου Κακλαμάνη. Ήρθε το βιτιοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ και το ξεκαθάρισε, κάθε σπίτι έχει τον απόπατό του, μάλιστα. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το κόμμα που ακούτε να κάνει αυτές τις επιθέσεις προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ή τουλάχιστον προς τα στελέχη του που έφυγαν και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο κόμμα το οποίο, του οποίου τις εργασίες τις άνοιξε ο Πρωθυπουργός που άνοιξε και του ΣΥΡΙΖΑ το συνέδριο. Είναι αυτά τα δύο κόμματα τώρα, είναι μαζί στο Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ευρώπη. Αυτοί εδώ μιλούν τώρα για σοσιαλδημοκρατία και στην ουσία έχουμε, πώς ήταν εκείνο που λέγαμε, δύο κόμματα σε ένα, τώρα έχουμε ένα κόμμα σε δύο. Αυτό είναι επί της ουσίας. Έχεις δύο Πασόκ, διότι και αυτοί που φύγανε από το Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει δεν θέλουμε πίσω αυτούς, τους λέει και ο Κακλαμάνης και ο Ανδρουλάκης. Καταρχάς ποιος σου είπε ότι αυτοί θέλουν να γυρίσουν πίσω? Διότι έχουν ήδη καταφέρει να κυριαρχήσουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, και έχεις δύο Πασόκ στην ουσία. Έχεις δύο Πασόκ αυτή τη στιγμή. Και το ένα Πασόκ χτυπιέται με το άλλο Πασόκ, θα έρθει κάποια στιγμή από το εκλογικό αποτέλεσμα που θα χρειάζεται να κάτσουν κάτω να τα βρούνε, γιατί αλλιώς δεν θα φτιάχνεται κυβέρνηση και τελικά θα φτάσουμε σε τίποτα άλλες λύσεις. Αλλά μέχρι τότε θα λένε ότι είναι οι μεν γενίτσαροι, τυριά, απόπατη, όμορφα, όμορφα. Στο δεύτερο μέρος θα σας πω για Κώστα Σιμίτη, θα σας πω για Ευάγγελο Βενιζέλο και για Γιώργο Παπανδρέου. Ναι, διότι εμφανίστηκαν ξανά και καλά ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου, όλο και κάπου ήταν. Ο Σιμίτης ήταν η είδηση, παιδιά. Σας είπα, ψάχνω να βρω την ομιλία του, έτσι να βάλω να ακούσω λίγο, να τον χαρώ, γιατί δεν τον είδα πουθενά live, δεν είδα. Μου λείψε. Διαβάζω το μήνυμά του. Δεν είχε αυτά που περιμένατε, αυτά που σας έλεγα την Παρασκευή, αν θα πει για το χρηματιστήριο, για τα δομημένα ομόλογα, για τα σκάνδαλα, για τα εξοπλιστικά, για τίποτα από αυτά δεν είπε. Είπε να φτιάξει το κόμμα μας μια νέα, να κάνει το κόμμα μας μια νέα αρχή, έτσι, όμορφα και νοικοκυρεμένα πράγματα. Και έτσι μας έμειναν τα ποντίκια που πηδάνε από το πλοίο όταν τελειώνει το τυρί. Που πάνε να πει ότι είχε τυρί, Απόστολε, όσο ήταν εκεί. Και μόλις έλειψε το τυρί, καλά τα λες. Έφυγαν τα ποντίκια. Τώρα που είναι να ξανάρθουν, μήπως έχει ξανά τυρί. Στην πλατεία Βυσσινίας συγκεντρωθήκαν τα ποντίκια μια φορά για να σκεφτούν πως θα γλιτώσουν μια για πάντα από του γάτου τον αιώνιο βραχνά. Το Όσοι ζητάγανε ημέρες και ημέρες, μα τελικά δεν καταλήξαν πουθενά. Και είχαν όλοι πια συνειδητοποίηση ότι κομπλάρισε η συνέλευση γερά. Πετάγεται ένας νεαρός και λέει: βρήκα τη λύση του προβλήματος, παιδιά. Θα πλησιάσουμε την ώρα που κοιμάται και θα του δέσουμε κουδούνα στην ουρά. Κι όλοι φωνάξαν μπράβο, αυτό είναι, συμφωνούμε. Και πέρασε η πρόταση του παμψηφί. Μα ένας γέρος φοντικός τους λέει δικαίωμα και θέτει την εξής ερώτηση: άμα μου λύσετε αυτή την απορία, τότε δεν θα έχω αντίρρηση καμιά. Ποιος από σας τολμάει το γάτο να ζυγώσει, να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Και από τότε έχουν περάσει χίλια χρόνια κι ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κυνηγά. Που πα να πει ότι δεν βρέθηκε κανένας να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Όλες οι λύσεις είναι φίνες και ωραίες, τότε και μόνο όταν είναι εφικτές. Μα αν δεν έχεις κότσια να τις εφαρμόσεις, άστες καλύτερα καθόλου μη τις λες. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned a scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn out today. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Μετά τη συνέλευση των ποντικών από τους Κατσιμιχαίους, νομίζω και αυτό το No Milk Today θα μπορούσε να ταιριάξει στα λόγια του Απόστολου Κακλαμάνη, ότι τέλειωσε το τυρί και φύγαν τα ποντίκια για να πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για τις πολιτικές μετακινήσεις στελεχών που φαίνεται ότι έχουν πειράξει πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ, και ίσως αυτό να ήταν, πέρα από τα μηνύματα περί συνεργασιών και λοιπά, για τη νέα πολιτική, για τη νέα ταυτότητα, για όλα όσα θα περίμενε κανείς σε ένα συνέδριο να συζητηθούν, αυτό είναι το ζητούμενο που φαίνεται, το ζήτημα που φαίνεται να πειράζει περισσότερο, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ Παύλα Κινάλ. Υπάρχει ένα θετικό από το συνέδριο, ένα ζήτημα που εγώ τουλάχιστον το είδα με πολύ θετικό μάτι. Είναι το ψήφισμα, και μάλιστα ομόφωνο ψήφισμα, για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Κανένα άλλο από τα κόμματα, ούτε της αριστεράς, τα κόμματα, και δεν λέω για τη Νέα Δημοκρατία τώρα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΜΕΡΑ έβαλαν αυτό το ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται ακόμα. Είναι και μόνο το γεγονός ότι το θυμήθηκαν στο ΠΑΣΟΚ είναι θετικό. Βεβαίως ξέχασαν μερικές μικρές λεπτομεριούλες για τη δική τους στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά εντάξει, θα σας τα πω παρακάτω. Κρατήστε για αρχή το ότι, ναι ρε παιδί μου, ένα κόμμα στο ελληνικό κοινοβούλιο βάζει ακόμα από το συνέδριό του και με ψήφισμα το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Μέχρι εκεί είναι μια χαρά και ακούγεται καλό, και είναι καλό, δεν ακούγεται μόνο. Όσοι ξέρουμε τώρα λίγο τα παρακάτω, λες εντάξει τώρα μας κοροϊδεύετε. Θα σας πω. Βάζω λίγο έτσι υποβλητική μουσική, γιατί θέλω να σας πω για Κώστα Σιμίτη τώρα. Να φτιάξουμε ένα καινούριο κόμμα, να δώσουμε εν πάση περιπτώσει την ανάγκη να γίνει μια νέα αρχή και να παρουσιάσει το κόμμα μια νέα ολοκληρωμένη άποψη στους πολίτες. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος μίλησε την ίδια μέρα με τον πρόεδρο του κόμματος, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος μίλησαν την επόμενη μέρα. Μίλησε την ίδια μέρα με τα διεθνή μηνύματα που ήρθαν από το εξωτερικό, Κώστα, που σας έλεγα κλπ. Δηλαδή ήταν μέσα στην ιδεολογική, πώς να σας το πω, στην πρώτη γραμμή της ιδεολογικής μάχης που θα δοθεί. Είναι η πρώτη μέρα που θα σε παίξουν τα κανάλια, αυτό, και έχει Ανδρουλάκη και έχει και Σιμίτη, για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν είπε τίποτα ο Σιμίτης για όσα μπορεί ίσως κάποιοι πιο αισιόδοξοι να περιμένατε, ότι ρε παιδί μου, ένα ίχνος αυτοκριτικής. Έχουμε και τόσο καιρό να τον δούμε σε φωτογραφίες πάνω στο πόντιουμ εκεί να μιλά, γιατί το βίντεο, σας είπα, δεν το έχω καταφέρει να το δω. Διαβάζω όμως την ομιλία του, δεν λέει πουθενά τίποτα, ούτε για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, δεν λέει τίποτα για τη Siemens, δεν λέει τίποτα για τα μάρκα που έφερνε ο Τσουκάτος απ' έξω, δεν λέει τίποτα για τα διπλά βιβλία στο ΠΑΣΟΚ, δεν λέει τίποτα για τα δομημένα ομόλογα, δεν λέει για τον Άκη Τσοχαντζόπουλο, για τα εξοπλιστικά που περνούσαν κάτω από τη μύτη του. Δεν λέει, τι να σας πω τώρα, για τα μαγειρεμένα στοιχεία, για τα Greek Statistics που βάλαμε την ΟΝΕ μέσα, την Ελλάδα μέσα στην ΟΝΕ. Και την ΟΝΕ μες στην Ελλάδα, γιατί αυτό προέκυψε τελικά. Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τίποτα. Να κάνουμε, σας το ξαναδιαβάσω, να σας αρέσει, το ξέρω. Να γίνει μια νέα αρχή και να παρουσιάσει το κόμμα μια νέα ολοκληρωμένη άποψη στους πολίτες. Εντάξει, άντε, γεια σας τώρα. Βενιζέλος όταν μίλησε δεν είπε τίποτα ούτε για τα στικάκια που κρατούσε στο σπίτι του, για τις λίστες Λαγκάρντ, για τα κάτι υποβρύχια που γέρνανε, τίποτα, ούτε για τα απολύτως, ούτε για τις Siemens και αυτός, ούτε, τι να σας λέω τώρα, μην το συζητάτε καθόλου. Δεν, ήταν ένα συνέδριο, όχι μνήμης, ήταν ένα συνέδριο προοπτικής. Τα πίσω τα αφήσαμε, εξάλλου το έλεγαν όλοι, να κάνουμε μια νέα αρχή, τέλος, από εδώ και πέρα πάμε. Και σου φταίνει γενίτσαροι που πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τα άλλα. Και ο Γιώργος, για να σας δώσω μια γενική εικόνα, μίλησε ο Γιώργος οπουδήποτε, επειδή τον είδα και πρόσφατα, πρέπει να σας πω, εκεί στο συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Χανιά, που τους είχε καλέσει η Ντόρα. Οτιδήποτε και να τον ρωτήσεις, λέει για όσα πέτυχε η δική του κυβέρνηση εκείνα τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός. Πάλι με την ίδια λογική. Δηλαδή, εγώ τον ρώτησα τις προάλλες, τι γίνεται με το τι περιμένουμε, ας πούμε, ήταν εκείνες τις μέρες το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Αμερική, πριν γίνουν τα χειροκροτήματα στο Κογκρέσο και όλα αυτά. Τι περιμένετε από αυτό και ποιος ο ρόλος της Ελλάδας εδώ με τις διεθνείς εξελίξεις και λοιπά. Τι να ρωτήσω κι εγώ. Άσε, τώρα κάνουμε. Και μου απαντάει, η δική μας κυβέρνηση κατάφερε επί Κλίντον, ο Κλίντον να έρθει και να ζητήσει συγγνώμη για τη Χούντα. Βρε, σωστό, καλό, δεν λέω. Όντως ζήτησε συγγνώμη ο Κλίντον για τη Χούντα, για το τι έκανε η Αμερική στη Χούντα, αλλά εγώ σε ρώτησα για το. Άσε, μην το ψάχνεις πολύ, μην. Ναι. Λοιπόν, ζήτημα γερμανικές αποζημιώσεις. Και εδώ έρχομαι στα πολύ σοβαρά. Ομόφωνο το ψήφισμα. Να τηρηθεί, να υλοποιηθεί η ιστορική απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019. Σε συνεργασία με τα πολιτικά κόμματα και τους θεσμικούς φορείς να υπάρξει εθνική στρατηγική για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα πολιτικά καθώς και νομικά παύλα δικαστικά μέτρα. Την πρόταση την έκαναν ο Γιώργος Μουλκιώτης, είναι βουλευτής Βιωτίας. Στη Βιωτία είναι το Δίστομο. Από το Δίστομο έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη διαδικασία με τον αείμνηστο τον Γιάννη Σταμούλη. Ήταν βουλευτής του, ήταν νομάρχης του Πασόκ και ευρωβουλευτής παλιότερα του Πασόκ. Έχει πεθάνει πια, αλλά ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε τις διαδικασίες αποζημιώσεων. Και από το Ηράκλειο, που επίσης έχει τη Βιάνο και άλλα χαρακαμένα χωριά, χαρακαμένα χωριά η Κρήτη συνολικά, ο Βασίλης Κεγκέρογλου. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ, πολύ όμορφα πράγματα. Υπάρχει και το ψήφισμα, μπορείτε να το βρείτε. Λέει αρκετά πράγματα, λέει και για την εβραϊκή κοινότητα, λέει για το τι έχει γίνει στην Ελλάδα κλπ. Λέει τι έκαναν οι κυβερνήσεις του Πασόκ, η ρηματική διακοίνωση που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου λίγο πριν εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία και τα εγκόσμια προς τη γερμανική κυβέρνηση. Λέει πολλά, δεν λέει όμως μερικές βασικές λεπτομεριούλες. Για παράδειγμα ότι το 2001, όταν ο Σταμούλης είχε κάνει όλη αυτή την διαδικασία και όταν έφτασε να έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων για τη συντηρητική κατάσχεση της γερμανικής της περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα, τότε χρειαζόταν για να γίνουν οι κατασχέσεις και η υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης. Υπουργός Δικαιοσύνης εκείνη την περίοδο ήταν ο Μιχάλης Σταθόπουλος, όσοι τον θυμάστε. Είχε μάλιστα πετύχει πριν από λίγο καιρό να κερδίσει στην ιστορία εκείνη την κόντρα τη φοβερή με τον Χριστόδουλο για το θρήσκευμα στις ταυτότητες κλπ. Και ήταν ένας γενικά επιτυχημένος υπουργός δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνήθως δεν έχει και πολύ μεγάλη, δεν κρατάει και πολύ χώρο στην επικαιρότητα, τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια, αλλά για την εποχή ήταν από τους πολύ προβεβλημένους υπουργούς και με θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά το ζήτημα των ταυτοτήτων. Έλα όμως που εκείνη την ώρα ο Σταθόπουλος λέει ότι εγώ βρίσκω δίκαιο να υπογράψω το αίτημα αυτό και να γίνουν οι κατασχέσεις οι συντηρητικές. Θυμάστε τότε συζητούσαμε για το αν θα πάρουμε το κτίριο του Ινστιτούτου Γκέτε στη Θεσσαλονίκη και για το αν θα κατασχεθούν και άλλα πράγματα. Ο Σιμίτης όμως τότε ήτανε που μας έβαζε, που σας λέω, με τα μαγειρεμένα νούμερα στην ΟΝΕ. Εδώ είχαμε μαγειρέψει, είχαμε φέρει από εδώ, είχαμε φέρει πάνω, είχαμε φέρει κάτω, τα είχαμε δείξει έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, για να μας βάλουν στην ΟΝΕ. Στην ΟΝΕ. Και ο Σιμίτης δεν ήθελε να χαλάσει τα χατήρια των Γερμανών και σου λέει τώρα είναι δυνατόν να πάω εγώ να υπογράψω. Του λέει του Σταθόπουλου, ξέρεις μα όχι και μου και πώς, και τελικά φεύγει ο Σταθόπουλος νύχτα για αυτό το θέμα και έρχεται ο Φίλιππος Πετσάλνικος, Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος μετά αρνείται να υπογράψει το αίτημα για τη συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Γερμανίας στην Ελλάδα, και άρα τελειώνει το ζήτημα εκεί. Ο Πετσάλνικος, λένε κάποιες κακές γλώσσες, πέθανε και αυτός πια, είχε σπουδάσει στη Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο της Βόνης, είχε και Γερμανίδα σύζυγο, και καταλαβαίνετε ότι μάλλον ήταν ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εντάξει, τώρα θα μου πεις και εσύ, πας και θυμάσαι, κακός άνθρωπος, πας και θυμάσαι αυτά. Δεν εκτιμάς ότι έκαναν ένα ψήφισμα που λέει να πάρουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Όχι, το εκτιμώ. Το εκτιμώ. Και μόνο που έρχεται το θέμα στην επικαιρότητα, καλό είναι, αλλά δεν μπορεί να μου πεις ότι έχω και μνήμη χρυσόψαρου. Είναι βέβαια πολλά τα χρόνια από το 2001, αλλά που να πάρει ευχή, εδώ στην ίδια χώρα ζούσαμε. Δεν είναι. Πάντως οφείλω να σας πω ότι κανένα από τα άλλα κόμματα δεν έβαλε το ζήτημα αυτό. Θυμάστε τι είπε ο Τσίπρας μπροστά στη Μέρκελ όταν πήγε, ότι έβαλε το θέμα μπροστά στην Καγκελάριο και τότε έγινε και μεγάλο ζήτημα κλπ. Τι κάναμε από τότε, τι πήραμε από τις γερμανικές αποζημιώσεις, μην πείτε τι πήραμε, θυμάστε τον Πάνο Καμένο να λέει να εγγράψουμε τις αποζημιώσεις στον προϋπολογισμό, καμιά τρακοσαριά δις, όσο ήταν το χρέος της Ελλάδας είναι περίπου. Και ούτε και αυτό το κάναμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη και σαφή θέση, οφείλω να τους το αναγνωρίσω. Δεν ζητάμε τίποτα, δεν μας κοστάνε τίποτα. Ο υπουργός ο Αθανασίου είχε αναλάβει μετά, υπουργός δικαιοσύνης, πρώην εισαγγελέας, από τους πιο σκληροπυρηνικούς δεξιούς της κυβέρνησης, και είπε: παιδιά, ξεχάστε τα, αυτά δεν υπάρχουν θέματα, αυτά λύνονται με διακρατικές σχέσεις και θα πάμε εμείς να τσακωθούμε τώρα με τους φίλους μας τους Γερμανούς. Και τέλειωσε το ζήτημα εκεί, όμορφα και ωραία. Αν τώρα εσείς οπωσδήποτε θέλετε να σας πω τι συμπέρασμα βγήκε, με ποιον θα συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης, είπε δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ζητάει μεν εκλογές, να έρθουν οι εκλογές και να νικήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αυτό το να νικήσει, το να κερδίσουμε, πώς ακριβώς το εννοεί. Λέει το ταβάνι μας δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Οι καλύτερες δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο δίνουν 14-15%. Με 14-15% δεν νικάς τις εκλογές. Βεβαίως μπορείς πάντα να θεωρήσεις νίκη σε σχέση με το 8% που είσαι τώρα. Νίκη θα είναι, ξεκάθαρα. Αλλά με 14% κυβέρνηση δεν κάνεις. Οπότε για να έχεις ρόλο, μάλλον γι' αυτό σας λέω, δεν θέλω εγώ να γίνω προάγγελος κακών, ή θα συνεργαστείς με τους γενίτσαρους που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα ποντίκια που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και τον απόπατο, ή θα συνεργαστείς με τους γενίτσαρους που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή να καταλήγει το πράγμα. Γι' αυτό όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να τις θυμηθούμε, κρατήστε σε αυτές τις δηλώσεις και για τους γενίτσαρους και για τα ποντίκια, θα έχει πλάκα. Θα μου πεις, εδώ λένε και ξελένε και γίνονται πράγματα, εσύ περιμένεις να γελάσεις, τότε θα γελάμε, θα κλαίμε μάλλον. Αλλά τέλος πάντων βάλτε τα κάπου στην άκρη, θα χρειαστούν και όχι πάρα πολύ μακριά από σήμερα. Αυτός που θα βάλουν να κάνει τη δουλειά, θα μου το θυμηθείτε, θα είναι ο Κώστα από την Πορτογαλία. Εμένα κάπως μου κάθεται αυτό, δεν ξέρω γιατί κανένας άλλος δεν το σημειώνει. Δηλαδή σε δύο κόμματα που ένας λέει τον άλλο γενίτσαρο, τα συνέδρια τους αρχίζουν με τον ίδιο άνθρωπο. Εμένα αυτό μου κάθεται κάπως, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή η ταύτισή σου σε διεθνές επίπεδο όταν είναι με το ίδιο πρόσωπο αλλά από κάτω εσείς φάζεσαι, κάτι δεν μου πάει. Δηλαδή πώς να σας το πω ρε παιδί μου, στη Νέα Δημοκρατία ποιον φέρανε? Φέρανε τον Μάνφρεντ Βέρμπερ, τον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος, δεξιός ο άνθρωπος, τον Μάνφρεντ Βέρμπερ, όχι τον Μαξ Βέρμπερ, όχι τον Μαξ Βέρμπερ, το έχω δει σε τίτλους αυτό γραμμένο. Μαξ Βέρμπερ, κοινωνιολόγος, από τους τέσσερις μεγάλους της κοινωνιολογίας, άστο, καμία σχέση έτσι. Αυτός είναι ο Μάνφρεντ Βέρμπερ. Λοιπόν, τον φέρανε τον άνθρωπο, μιλήσε, τον φέρανε, έστειλε ένα μήνυμα, μίλησε, έδωσε το ιδεολογικό του στίγμα, ξεκάθαρα, ωραία, όμορφα. Ο Βαρουφάκης έφερε τον Κόρμπιν. Τον έφερε αυτόν διαζώσεις, εδώ να το αναγνωρίσουμε. Και μάλιστα ο Κόρμπιν έκανε show, ολόκληρο, ήταν ο star του συνεδρίου, σας το είπα. Τον είδα και από κοντά. Με συναντήσεις, με συνδικάτα, με αυτό κλπ. Δηλαδή έκανε ο άνθρωπος πολιτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και όχι μόνο με ένα μήνυμα, άντε και έξω από την πόρτα. Οι άλλοι δύο τώρα, είναι δυνατόν να μου έχεις τον ίδιο άνθρωπο να σε εκφράζει διεθνώς το ίδιο πρόσωπο και εσύ ο ένας να λέει τον άλλο ποντίκια που είναι ο απόπατος και αυτό κλπ. Δηλαδή εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό. Θα δείτε ότι στο τέλος αυτόν θα βάλουν να τους τα βρει και θα γίνει ένα κόμμα να ησυχάσουμε, να μην στέλνει και ο άλλος δύο μηνύματα. Καθόμαστε και, και μαγνητοσκοπούμε τώρα άλλο μήνυμα. Το ένα μήνυμα λέει Dear Alexis. Και μετά από 20 μέρες έχει άλλο μήνυμα που λέει Dear Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν είναι δουλειά αυτή, παιδιά, τον ταλαιπωρείτε τον άνθρωπο. Give a bit of to me. And I give a bit of to you. Give a bit of to me. And I give a bit of to you. And your eyes like a laser every time cut me deeper. You're a mystery. It's so confusing. You're a mystery. Or am I dreaming? Are you devil? Για το τέλος λέω να βάλουμε λίγο τέχνη στη ζωή μας. Έπιασα μια κουβέντα με τον φίλο τον Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Μετά την βράβευση του Γιάννη Σμαραγδί, θυμάστε που σας έλεγα, τον βράβευσε εκεί μια Ακαδημία Βραβείων Τέχνης. Υπάρχει Ακαδημία μόνο για τα βραβεία της τέχνης. Με τον Γιάννη Σμαραγδί, τι να σας πω τώρα, εντάξει, εγώ δεν είμαι κινηματογραφικός κριτικός, αλλά μπορώ να καταλάβω όταν κάτι είναι πολύ κακό, σας διαβεβαιώ. Τουλάχιστον τα τωρινά, γιατί παλιά, οφείλω να σας πω ότι ο Σμαραγδής, ας πούμε, για τον Καβάφη, έχει κάνει σπουδαίες δουλειές και όχι μόνο την ταινία Καβάφης. Έχει κάνει και σειρά που ήταν πολύ καλή δουλειά. Αλλά τώρα όταν πας μετά Γκρέκο Καζαντζάκης, είναι ο εθνικός μας, σας είπα, κινηματογραφικός βιογράφος. Λοιπόν, αλλά φτάνοντας στην Κέρκυρα, στο θέμα εκεί, γιατί αυτή ήταν τελικά, δεν ήταν ακαδημία, ήταν ο Σύλλογος Κερκυραίων του Πειραιά που έχει ακαδημία και τον έχουν βραβεύσει 4-5 φορές στο Σμαραγδί και από ό,τι φαίνεται έχει καλά κονέ εκεί πέρα. Αυτοί έχουν εντωμεταξύ και με ένα χώρο της, πώς να το πω, της Νέας Δημοκρατίας, του χώρου αυτού τέλος πάντων παρεδώσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι παίζουν και άλλα πράγματα. Έφτασα, με έφτασε εκείνος δηλαδή, στο να μου πει ότι ξέρεις κάτι, αυτές τις μέρες γράφουμε ύμνο για μια τράπεζα στην Κέρκυρα. Και επειδή και εγώ λίγο επτανησιώτης, ο μπαμπάς από τη Ζάκυνθο, λέω κάτσε να δω ρε παιδί μου, λίγο πατρίδα τη νιώθω κι εγώ, έτσι τα επτάνησα συνολικά, λέω για να δω τι κάνουν εκεί οι δικοί μου, και έφτασα παιδιά να διαβάζω τον ύμνο που έγραψαν για την Ιωνική Τράπεζα. Η Ιωνική έχει κλείσει πια, να ξέρετε. Οι Κερκυραίοι, για να τιμήσουν την Ιωνική Τράπεζα. Και λες, καλά ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να είναι ένα σύλλογο συνταξιούχων, μπορεί να είναι ένας κόσμος εν πάση περιπτώσει, αλλά εδώ ήταν μεγάλο project και παρουσιάστηκε χθες στην Κέρκυρα, σε μεγάλη πλατεία, λέει, και στον Άγιο Σπυρίδωνα κλπ. Τι να σας διαβάσω τώρα, από το Ιόνιο βγαλμένη η ιστορία σου βαριά, μοιάζει λίγο με τον εθνικό ύμνο. Έχει το αποτύπωμά σου στον Φεάκον την καρδιά. Στηριγμένη σε κολόνες και σε χέρια εργατικά, άνοιξες τα βήματά σου και έφτασες πολύ μακριά. Ιωνική, μοναδική, νοσταλγική και μία κλπ. Κλπ, κλπ. Μετά έχει ένα ωραίο που χρησιμοποιούν κάπου τις θηρίδες. Από τα όνειρά μας τα πλατιά, ποτέ σου δεν θα σβήσεις, γιατί μες στις θηρίδες σου κλειδώσαμε αναμνήσεις. Και αν ο χρόνος πέρασε, δεν κλείσαμε ταμείο, είσαι με γράμματα χρυσά στις μνήμες στο βιβλίο. Ιωνική, μοναδική, μοναδική και μία. Τι να σας πω, εντάξει. Είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιήσει την τέχνη, αφενός να βραβεύει τον Σμαραγδί εν ώψη της καινούργιας ταινίας που θα είναι για τον Καποδίστρια κλπ. Και αφετέρου να φτιάχνει ύμνους για μία τράπεζα. Η χώρα που σας θυμίζω ότι πέρασε από Δουνουτού, αυτά μου γράφει και ο Μπερσέκερ, που πέρασαμε Δουνουτού, που πέρασαμε τράπεζες, αυτό, εμείς κάνουμε ύμνους για την τράπεζα. Τι να σας πω τώρα, το χειρότερο δε είναι όταν το άκουσα, γιατί μπήκα, εχθές μου το έστειλε ο άνθρωπος, το άκουσα. Τι να σας πω, έφερα λίγο, ακούστε κι εσείς να πάρετε μια ιδέα. Συμμετέχουν από κάτω, λέει, χοροδίες, οι φιλαρμονικές, ο τάδε, αυτό, χαμός. Κάθεστε να ακούσετε, έχει και φωνή. Και μάλιστα όχι μόνο φωνή, υψήφωνο. Ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά είναι η στίχη που σας διάβασα πριν. Ακόμα και αυτό με τις θηρίδες, όταν το παρακάτω το λέει και αυτό η ψήφωνος. Εδώ έρχεται μια κορώνα σε λίγο και το κλείνω. Αυτό θέλω να ακούσετε και το σταματώ. Και το ρεφρενάκι εδώ το ωραίο. Λοιπόν, εμείς είμαστε η χώρα που γράφει ύμνους για τις τράπεζες. Τι να μας πούνε εμάς τώρα. Το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο, δυνατό, μαζί με τα ποντίκια, μαζί με τους γενίτσαρους, όλοι μαζί εδώ προχωράμε εν δόξος. Σας φιλώ, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. in the bar.